أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزيناهم ببغيهم. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے، صلاة اور سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. آج جو ہے 6 تاریخ ربیع الآخر کی، ہمارے موضوع گفتگو، ظاہر بات یہ پوری دنیا میں کہ یہی موضوع چل رہی اور یہ غزہ اور فلسطین کا. مقدمہ کے طور پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ جل و علا نے اس قوم کے بارے میں، ملعون قوم یہود کی بارے میں کیا فرمایا. اللہ جل وعلا نے فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ، اللہ کے خلاف انہوں نے کسی بکواس کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علیاذ باللہ علیاذ باللہ کیا ہاتھ بند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت قرار دیا اور کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جو ہے بند ہے کنجو سے، مکی چو سے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے، اور چونکہ انہوں نے ایسی کفریات بکواس کی، انبیاء علیہ السلام ان کے خلاف کیا چیزیں کی. فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کی اپنے تکذیب کی نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور نبی زکریہ علیہ السلام کو آپ نے شہید کیا، نبی یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا. ظاہر بات ہے کہ ہم کہتے غلط ہے اور پروپیگنڈا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قرآن شریف میں مذکور ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے سازش کی, تو یہ انبیاء کے ساتھ. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی. وقالوا قلوبنا غلف, انہوں نے کہا ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چرا ہوا ہے. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون, نہیں اللہ کی لعنت ہے اس قوم پر اور بہت بہت ہی کم لوگ ان میں سے اسلام لائیں گے, جیسے کہ عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو ہے رضی اللہ عنہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کتب سماویہ کے بارے میں انہوں نے کیا گڑبڑی کی. یحرفون الکلم عن مواضعه, انہوں نے تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان کے ربی جو ہے کسی کسی غلط غلط تعبیلات کرتے ہیں وغیرہ جو ہے. اور پھر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عوام کے لیے ہم سب کے لیے سورہ 5 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 82 چیپٹر 5 ورس 82 جو آخری آیت ہے چھٹے پارے میں وَإِذَا سَمِعُوا, سے پہلے اللہ جل وعلا نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ابھی اور آئندہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں گے کہ سب سے سخت ترین دشمن تمہارے یہودی ہے اور مشرک ہے. اب بس انڈیا کو دیکھ لیجئے اور اسرائیل کو دیکھ لیجئے. لیکن یہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, اس میں ہمیشہ جو بھی ہو بالکل 100% اس میں حق ہے, لا ریب فیہ. اللہ جل وعلا نے فرمایا لیکن یہ غلطی میں مت جانا, لیسو سوا. ہم یوں کہے اکثر یہودی اکثر مشرک ہندو ہمارے جو ہے دشمن ہیں, لیکن جوش میں آ کر اب یوں نہ کہے کہ سب کے سب. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى. یہ قرآن شریف کی کمال ہے, اللہ کا کلام ہے, اعجاز القرآن. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا کرو, یہ اسلام کے ایک امتیاز ہے وغیرہ. تو یہ یہودی کے بارے میں. پھر یہودیت کو لوگوں نے اغوا کیا, ان کو کہتے ہیں صہیونیہ, زائنزم. اہداف صہیونیہ, ان کی مقاصد اور صہیونیہ زائنزم کا مقاصد چار ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری. ان کا یہ عالمی جنگ, دوسری عالمی جنگ کے بعد تو بہت سے لوگ ان کے ہمدرد ہو گئے تھے, یہ وہ ہٹلر ہوئے وہ سب. تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کی, کہا کہ لینڈ پیپل وتاؤٹ لینڈ, ہم ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس زمین نہیں. تو یہ تو ان لوگوں نے تم کو نکال دیا, نہ کہ مسلمان نہ کہ فلسطین عرب والوں نے. پھر کہا کہ جہاں ایک جگہ ہے اے پیپل وتاؤٹ لینڈ, اے لینڈ وتاؤٹ اے پیپل, کہا کہ ایک جگہ ہے وہاں کوئی نہیں. تو ان لوگوں نے پوچھا کہا کہ فلسطین. تو پھر ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. اقوام متحدہ, یہ تاریخ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے, 1948 14 تاریخ کو اسرائیل پیدا ہوا. حالانکہ 47 میں 47 میں بھی تین ان کے گروہ تھے, سب کے سب دہشت گرد, ارگون, سٹرن اور ہگانا. ان لوگوں نے برطانیہ والوں کو 90 کو جو ہے جہنم رسید کر دیا کنگ ڈیوڈ ہوٹل میں, اور فلسطینی جو اصل باشندہ ہے بار بار ان کو شہید کراتے تھے. پھر یہ لوگ نے کہا تسلیم کی اسرائیل, تو ایک ان کا تمنا پورا ہو گیا, فلسطین اب اسرائیل بن گیا. پھر انہوں نے کہا لا قیمت علی اسرائیل بدون القدس, کہ ہم کو تو عاصمہ چاہیے, کیپٹل چاہیے. تو 67 میں موشی دایان آئے اور انہوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا. جو حضرات وہاں تشریف لے گئے, آپ جانتے ہیں یہ اقصی المبارک ہے مسجد, یہ پورے کمپاؤنڈ جو ہے 36 ایکڑ, جہاں بڑی بڑی دیواری ہے 36 ایکڑ 36 ایکڑ ہے, پورے کے پورے اقصی ہے. تو وہ جو دائیں طرف جو جدار ہے دیوار ہے, اس کو یہ لوگ کہتے الحائط المبکی, ان کی قبلہ جو ہے یہ ہے جدار البراق. حبیب و نام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو معجزہ تھا اسراء اور معراج, تو براق جو ہے وہاں پر اس کو باندھا گیا وغیرہ جو ہے. یہ سب ہمارا ہے, ان کا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت 67 سے انہوں نے ان سب پر قبضہ کر لیا, غزہ پر قبضہ کر لیا, ضفت الغربیہ ویسٹ بینک پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا. تو گویا کہ دوسرا تمنا ان کا پورا ہو گیا, اسرائیل بھی مل گیا, عاصمہ کیپیٹل بھی مل گیا. اب تیسرا آپ دیکھیے ملاحظہ فرمائے ان کا جندہ کیا ہے. ان کا جندہ جو ہے اس طرح ہے کہ سفید فلیگ ہے, جھنڈا ہے سفید, اور یہاں اوپر ایک نیلے رنگ کے جو ہے لائن ہے, خط ہے, اور نیچے جو ہے, تو مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کو جو ہے ایک تھپر ہے. کہتے ہیں من الفرات الى النیل, فرات جو ہے یوفریٹس جو عراق میں ہے, اور نائل تک, ریور نائل تک, دریائے نیل تک جو ہے یہ ہمارا ہے. ان کا کہنا ہے, ہم نے پوچھا ان کو کہاں سے ملا, کہا کہ نہیں تورات میں, میں کہا تمہارے ربی نے لکھا ہے کہ اللہ نے لکھا, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے ان کی شرارت, سازش وغیرہ سب کچھ جو ہے. پھر اب یہ چل رہا ہے, دونوں طرف ان کا آدمی ہے, ایک طرف تو ابن الیہودیہ ہے, فرعون وہاں بیٹھا ہوا, اور دوسری طرف جو ہے عراق میں کفار شیعہ ہے. تو یہ ان کے مقصد کے لیے بہت بہترین ہے. پھر آخری چیز جو ہم کو جاننا چاہیے, اہداف صہیونیہ اور ان کے مقاصد کیا ہے. یہ جو اقصا المبارک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبۃ الصخرہ ہے, عبد الملک بن مروان کے زمانے میں انہوں نے جو ہے تعمیر کی, سورہ یاسین وہاں پر لکھا ہوا ہے, گنبد ہے وہاں سونے کی, بہت بہترین خوبصورت, اور لوگ جو ہے کہاں کہاں سے آتے دیکھنے کے. وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے مسجد ابراہیم خلیل الرحمن کو ہیبرون میں, خلیل الرحمن میں ہم نے تنصیف کی, آدھا آدھا کر لیا, وہ باروخ گولڈسٹین آئے تھے 15-16 تاریخ ہمارے یہاں 15 تھا وہاں 16 تاریخ سنیچر کے روز, اور انہوں نے مسلمان کو شہید کیا اس وقت جبکہ وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے فجر کی. میں گیا تھا اس مسجد میں 1989 میں 1992 میں, اور پوری مسجد ہمارا اور نبی ابراہیم علیہ السلام, نبی اسحاق علیہ السلام, نبی یعقوب علیہ السلام وہاں مدفون. تو خیر جو ہے پھر انہوں نے 70 آدمی کو شہید کیا, اسی وقت 30 آدمی شہید ہو گئے تھے مسجد میں, باقی زخمی ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے ہو گئے, انہوں نے نبی جام میں شہادت پی لی وغیرہ جو ہے. جو کہا کہ تم لوگوں نے اعتراض نہیں کی, ہم بے حس ہیں, ہم بے غیرت ہو گئے, مسلمان حکمران وغیرہ جو ہیں کوئی سا خاموش. تو انہوں نے ہمارے مسجد کو قبضہ کی, کہا کہ ہم اسی طریقے سے مسجد اقصا. بچے بچے نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہمارے بچے, ہمارے اولاد, غزہ والے, فلسطین والے بچے آئے ایمان دلوں میں اور پتھر ہاتھوں میں, کہا کہ خیبر خیبر یا یہود ان جیش محمد سوف یہود. دیکھو انہوں نے امت کے اندر ایک سر بھولا ہوا سبق کو جگایا اور امت کو جگایا, انسانیت کو جگایا. دیکھو ہمارے سے کیا کیا مظالم چل رہے, بچے بچے کو آپ مار رہے, قتل کر رہے. اور یاد رکھیے سب اتوسانیہ صنعت سب یہ صحابیہ میں آپ دیکھیے خیبر کا واقعہ پیش آیا محرم میں, وہاں پر 90 سے زیادہ یہودی کو جہنم رسید کر دیا. وہ واقعہ کو ہم استعمال کرتے ہیں, مرد عورت بچے آتے اقصا کے پاس, کہتے ہیں بے روح بے دم نفدی کا یا اقصا, اقصا ہم کبھی نہیں قبول کریں گے, ہم مر جائے, ہم شہید ہو جائے, ہم زخمی ہو جائے, لیکن آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے. دیکھ امت کے اندر یہ شعور ہو. 92 کا واقعہ ہے, علماء کو دعوت دیا, 15 تھے, تو ہم اپرتی میں تھے نسل پرست حکومت یہاں, تو ہم کو واپس آنا تھا. تو ایک بچہ تھا 9-10 سال کا تقریباً, کاقا ان کے بچے کے نام بھی مجاہدین. میں نے کہا کاقا, میں مسجد اقصا کی طرف دیکھ رہا تھا, تو میں نے کاقا کو کہا کاقا تم آ جاؤ ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ, جنوبی افریقہ, صبح کو آپ اسکول چلے جائیں اور دوپہر کو مدرسہ. دیکھو بچے نے کیسے جواب دی, میرے آنسو نکلے. تو وہ اقصا کی طرف موڑ کر اشارہ کی, شیخ تم جنوبی افریقہ کی باتیں کرتے ہو, اگر میں یہاں سے چلے جاؤں, 9 سال کا بچہ, 10 سال کا زیادہ سے, ہم یہاں سے چلے جائیں تو مسجد اقصا کا حفاظت کون کرنا. دیکھو یہ ہے ایمان. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, دن رات فون کے ساتھ کھیلتے ہیں, مووی دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, نماز کا نوٹ, اور پھر جہاد کی باتیں کرتے ہیں. ہم خود علموا اولادکم کہ حب نبیکم و حب اہل البیت و حب تلاوت القرآن, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. طبرانی کی روایت ہے, سیدہ علی راوی ہے, تو یہ سب چیزیں ہمارے ذمہ داری ہیں. تو یہ صہیونیہ ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے غزہ والوں کو یہ عزت دی. عرب والے علماء مجاہدین لکھتے ہیں الغزہ فیہا العزہ, ہم جو پڑھتے ہیں طلباء ہیں حضرت کی اور اساتذہ کی, یہ قابل ہے رب سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے, آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. یہ غزہ جو ہے غیر منصرف ہے, الغزہ لا ينکسر. ہم کہیں گے کہ اس میں کسرہ نہیں, یہ ہمارا اصطلاح ہے لغوی, الغزہ لا ينکسر, ٹوٹے گا کبھی نہیں. اللہ ان کو کامیابی عطا. جو حماس نے کی ہم قبول کرے نہ کرے یہ آپ کی بات. وہ 50 سال 70 سال میں نہ کسی مسلمان ملک نے نہ کسی گروپ نے ان کو اتنی تکلیف پہنچایا. 2 ہفتے پہلے, یہ تاریخی دن ہے, 7 تاریخ اکتوبر کا, ہمارے حماس والے چاند کی بازی لگائی اور 1400 یہودی کو جہنم رسید کر دیا. آج تک ان کو پتہ نہیں 200 ان کے قیدی ہمارے پاس ہے, بڑے بڑے جنرل, بڑے بڑے آرمی والے. اور کل کی بات ہے, انہوں نے کہا چلو ہم ان کے بارے میں گفتگو کرو. کہا کہ ہمارے گفتگو یہ ہے, ہمارے 6 آدمی تمہارے جیلوں میں ہیں, ہم رہا کریں گے ہمارے 6000 کو واپس کرتے. دیکھو یہ ہے ایمان. اور ہمارے مسلمان پوری دنیا کی نس تیل اور زیادہ نس گیس اور یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ میں. بے غیرت, بے شرم, بے ایمان میں کہتا ہوں کہ ایک پانی پیالہ بھی ان کو نگدی پہنچا سکے, لیکن یہ بھوکے ہیں اور پیاسے اور جہاد کرو یہ ہے. تو دیکھو فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو کم از کم ہم کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے, یہ بچے کیا گزر رہا ہے, بچے والدین دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں حماس کی پیدائش ہوئی 1987 میں. کون ہے بانی مبانی اس کے؟ شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ. شیخ احمد یاسین پیرپلیجک تھے, یہاں گردن سے نیچے تک حرکت نہیں کر سکتے تھے, لیکن ایسے روب ڈالا یہودی شیطانوں میں کہ وہ ڈرتے تھے. فجر کی نماز پڑھ کر نکلا, ایریل شرون نے مسائل پھینکا ان پر, اس کے زمانہ تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث قدسی, قال النبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ جل وعلا من آد لی ولیا فقد آذنتو بالحرب. جس نے میرے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کی, عداوت کی, میں خود اعلان جنگ کرتا ہوں. ایریل شرون کے پاس سب سے بہترین اطباء, ڈاکٹر اور متخصصین تھے. اللہ جل وعلا 8 سال جو ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 8 سال ان کو سکرات میں رکھا. لا یموت ولا یحیا, یہ ان اس دنیا, آخرت تو ہے ہی جہنم میں شیطان. پھر اس کے بعد شیخ عبدالعزیز, دکتور عبدالعزیز رنتیسی, وہ نائب بنے پھر رئیس بنے. پرسو جمعے کے روز ان کی بیوی کو انہوں نے مسائل بم گئے اور وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے. وہ تو ایسے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے غزل, کیونکہ میں بار بار جا چکا 5 مرتبہ اللہ کے فضل سے, تو بار بار ان سے ملاقات. کہا کہ شیخ ہمارے غایت تو یہی ہے, ہمارا تمنا تو یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ ہم کو قبول کرے شہادت کے لیے. اگر ہم جیسے ہو میرے جو میں کہتا ہوں, ہم تو باتیں کرنے والے, اگر واٹر پسٹل بھی آ جائے ہمارے حضور ٹوٹ جائے. یہ حقیقت بات ہے, اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ان کے اندر ایک جذبہ, ایک ولولہ ہے کہ یا اللہ شہادت نصیب فرمائے. بچے کے اندر یہ ہے. تو میرے بس یہ معدبانہ گزارش ہے سب سے, اقرا. ہم جذبات میں آ کر باتیں کرتے ہیں, لیکن یہودی کو رکھے مسلمان کو رکھے مناظرہ ہو جائے, اکثر و بیشتر یہودی جیت جائیں گے. کیوں؟ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے حماس, کیا ہے فلسطین, کیا پچ پر, لوگوں کو پتہ بھی نہیں. ہم جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علماء ہیں, طلباء ہیں, صہیونیہ کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. تو یہ دنیا کو بتانا چاہیے, ایک اقرا. دوسرا جو ہے دعا, بہت ضروری ہے. حسنوا اموالکم بزکاۃ, ابو داؤد کی روایت ہے مراسیل میں. اور داؤ مرداکم بصدقہ, پھر آخر میں فرمایا حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں, لیکن یہ دعا کو قبول کر, ہمارے مجاہدین کو قبول کر, ہمارے شہداء کو قبول کر. کم از کم اس طرح سے ہمارا ائمہ, کل میں برج میں تھا, آج یہاں پر تھا, ہمارے مولوی لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں, اس میں ایک لفظ یہودی کا نہیں, جو بس عام دعا ہے. تو میں نے بلا کر, بھائی یہ سعودی عرب تو نہیں ہے, ایم بی ایس تو نہیں ہے شیطان, وہ تو منع کرتا ہے ایمان کو, تم کو کون منع کرتے ہیں؟ کم از کم یوں تو کہو اللہم اللہم علیک بالیہود الظالمین, اللہم علیک بالیہود الغاصبین المحتلین. ہمارے اندر وہ شعور ہونا چاہیے, یہ بس دعا کر لی جو ہم نے مدرسہ میں وہ ختم, یہ نہیں. ہمارے اندر ایمان غیرت ہونا چاہیے کہ ہمارے کچھ ایک حصہ بھی ہو جائے ہمارے لیے تو فضل. ہم سب جو ہے وہ کتاب اب ضرور پڑھیے, حقائق القرآنیہ حول قضیۃ الفلسطینیہ, سب سے بہترین کتاب عربی میں اس زمانے میں, اور انگلش میں ریڈ جروسلم دا کی ٹو ورلڈ پیس. باقی کتنے علماء حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے فلسطین کے بارے میں لکھا, عربی میں, اردو میں, انگلش میں کتابیں ہیں. تو ہمارے یہ ایک تمنا ہے, چھٹیاں آنے والے ہیں تو ہمارے بچے کو لے جائے نومبر دسمبر, جب بھی موقع ملے تو وہاں جا کر اپنے بچے کو بتائے دیکھو یہ بھی بچے کیا کیا قربانی کر رہے ہیں. ہم غزہ میں تو نہیں جا سکتے, کم از کم اور جگہ میں تو بتائے ان لوگوں نے 75 سال سے, 48 سے لے کر آج تک 75 سال, 75 ایئرز ہو گئے, اور الارض المحتلہ میں ہیں, اور صرف یہ وحید قوم ہے, ایمان کا مظاہرہ, بہادری کا محاصرہ, اور فرض کفایہ ہماری طرف سے انہوں نے ادا کی. یہ مسجد الاقصی ابھی تک ہے, ہم جیسے ہوتے ہیں بھاگ جاتے. تو ہم جو ہے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے, بجائے اس کے ہم ٹائم ضائع کریں ٹی وی میں اور فلم میں اور یہ سب بکواس غرام چیزوں میں, اپنے خاندان اپنے بچے کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے دعا کریں, اور چندہ دینا ہو تو ایسی تنظیم کو دے جس پر بھرپور اعتماد ہو, یہ نہیں ہر ایک جو ہے چندہ کر رہے اور اللہ جانے کیا ہوتا ہے اس کے بعد. اور آخر میں جو ہے ہم یہ بھی تمنا رکھیں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ برمی حجرین میرے موت ایسی جگہ میں عطا فرمائے کہ مسجد الاقصی کے قریب میرے موت ہو جائے. تو بڑی بات ہے, تو ہم بھی یہ تمنا رکھیں مدینہ کی موت نصیب ہو جائے, مکہ کی موت اور غزہ کی موت یا فلسطین کی موت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, وبعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah on the precious gift of Iman, the most perfect, pure and compassionate teachings of the Deen of Islam, and that Allah Azza wa Jalla has made us in the Ummah of His beloved Habib, our most beloved Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As Mufti Sahib has beautifully and passionately expounded the matter of Palestine, Gaza, Al-Masjid Al-Aqsa. A few pointers to take it further, that our responsibility and our approach as the Ummah to what is happening, and let us never lose focus of the atrocities being perpetrated against the Ummah in other parts of the world, in nearby neighboring Syria for over a decade, the most horrendous zulm, oppression, atrocities by the Syrian army assisted by the Russians, the very same Hezbollah, the Iranian government, atrocities of a horrendous level even as we speak in the city of Idlib transpiring against Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Palestine, Gaza, many, many other parts of the world. Most important is to know that the most precious thing to Allah Azza wa Jal is Iman, and it is the Sunnah of Allah Azza wa Jal that once a person makes the verbal claim of Iman, according to the strength of that person's Iman, a test will definitely come. As Allah Ta'ala says in the verses quoted at the beginning of Surah Al-Ankabut, do people perceive that they will merely be left to verbally say we have brought Iman and that they will not be tested? The word used is yuftanun, which originates from fitna. the beauty and the depth of the Arabic language, fitna, in the original sense of the word, means the process whereby raw gold that is extracted from the earth, it is heated at severe heat intensity, it is melted. The purpose is that the impurities are removed from it so that that gold remains pure, free of any kind of impurities. So these fitnas, these tests come from Allah Azza wa Jalla in order to distinguish those who are sincere in the claim of Iman and those who are merely false, hypocritical in the claim of Iman. And Allah Azza wa Jalla thereafter says, citing as proof that in nations before them, we had definitely tested the people of Iman in order to ascertain and make clear who are those who are sincere and those who are liars. فَلَا عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا عَلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. So to understand that these difficulties are synonymous with the claim of Iman, Qari Muhsin Sahib beautifully recited from Surah Al-Buruj, where Allah Azza wa Jalla speaks about an incident in history. The incident, the entire story is very long, but to summarize the important part from which we derive lesson, that in previous times there was a tyrannical king, and idol worshipping was the national religion. When through the efforts of a young boy sincere in his Iman, a big part of the nation, through his bravery, his sincerity, brought Iman, and the king was helpless, so he gave a command that trenches be dug and filled with fire at different places, different alleys, different roads, main roads, and those who had brought Iman would be brought in a line one by one and said, either your Iman or your life. So they would forsake their lives but never give up Iman. They were thrown into that live fire alive. So much so, a woman was brought with her little baby, newborn child, and due to her child and sympathy and compassion for the child, she was hesitant at the edge of the trench, when the child, one of the few incidents where a child spoke in infancy, the child said, "Oh my mother, remain steadfast, you are on haqq." And they also were made shaheed for the sake of Iman. So Allah Azza wa Jal speaks about those atrocities committed against the people of Iman. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. May Allah's curses be on those who had dug those trenches and took severe retribution against the believers for one crime and the one crime only, as the Ummah is going through at many places. Illa ayyu'minu billahi al-aziz al-hamid, that is belief in the one great Allah Azza wa Jal. One occasion our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam was resting in the shade of the Kaaba Sharif, when those Sahaba radiallahu ajma'in, about whom this verse was revealed, who were going through the greatest forms of persecution, Hadrat Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu, Hadrat Bilal radiallahu anhu, Hadrat Suhaib radiallahu anhu, Hadrat Ammar bin Yasir radiallahu anhu. We see Makkah Mukarramah sometimes 50 degrees Celsius plus, difficult to even walk 3 steps in the intensity of heat, bare feet. These Sahaba radiallahu anhu ajma'in were dragged with their bare backs on the burning hot sands of Makkah Mukarramah at night time over burning coals, boulders placed on their stomachs, severe lashings, beatings, other forms of persecution. So they came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and said, "Ala tastansir? Has the time not now come that you seek Allah's open and outward help against these persecutions?" Nabi sallallahu alayhi wa sallam was resting, reclining, leaning, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam sat up and said, "Innakum tasta'jilun," you are being hasty. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam, to encourage them, mentioned incidents of past people of Iman in the previous nations. A person would be brought, a saw that normally cuts trees would be brought. They would be asked to forsake the Iman or else they would lose their lives. They remain steadfast, they would be sawed from head down in 2 pieces. Another would be brought where combs of steel would be used, not to comb hair, to comb the flesh of their bones. مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. That did not deter them from their deen. So great tests and challenges had come, but they remain absolutely steadfast. So what is happening? It is the sunnah of Allah Azza wa Jalla in the claim to Iman. The brave heroes of Palestine are those whom Allah Ta'ala has used a number of years ago. One of the leaders of the Hamas, Khalid Mash'al, in a bayan to ulama from different countries, said, "Take this message home to your families, that as long as there is one Palestinian child left with one drop of blood, guaranteed it will be sacrificed for the protection of Al-Aqsa." On the other hand, as the Ummah, we should feel in their pain. Al-Mu'minun karajulin wahid, all believers are like one human body. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gives a beautiful example. إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. if the head is paining or the eye is in some sort of pain, the entire body shares in it. When fever comes, it does not afflict only the painful part or the injured part, it afflicts the entire body. If the pain is so excruciating and severe that one cannot sleep, there is sleeplessness, it is not only the eye or the head that will be sleepless, the entire body will share in it. So to genuinely feel in that pain, to genuinely feel, we cannot just listen to what is happening and carry on like normal as if nothing has happened. And if that is the case, make more dua, make effort on iman to feel and share in the pain of the ummah. On the other hand, the positive, as Mufti Sahab alluded to, for them, for Palestinians, as in many other parts of the world, the mujahideen, the ultimate objective, the most coveted end is shahada. A shaheed is such a person that before the first drop of blood, as soon as it touches the ground, every single sin is forgiven, with the exception of deen, of debts being owed to people. And great honor Allah Ta'ala has kept in store for them. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ. They are happy, they are elated with the favors that Allah has given to them the moment they depart from this world. We read in Surah Yasin every day an incident. Habib al-Najjar, who had come to the help and assistance of those who had been sent by Sayyidina Isa alayhi salam to invite the people of Antakya, Antioch towards Iman, and there was stiff opposition, and he comes in support of the messenger sent by Sayyidina Isa alayhi salam and professes his Iman. His own nation, his people turn against him, and they literally beat him to death, to Shahada. And then his ruh says afterwards, يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ. He says, even after death in Jannah, how I wish my nation, the very same people who beat him to death, he says, I wish they could see and realize what honor Allah Ta'ala has given to me, how Allah has forgiven me entirely. But for them, it is the ultimate, it is the coveted end that they had so desired. In Palestine, a home in which there is a shaheed boasts over other homes in which there is no shaheed. So Allah Azza wa Jalla reward them abundantly. Our other responsibilities and duties as an ummah, let us remember that Madina Munawwara, Makkah Mukarrama has the continuous divine protection of Allah Azza wa Jal. Al-Masjid al-Aqsa and Quds, it is a reflection, a mirror of the condition of the ummah, that if people of Iman will be steadfast, adherent to the commands of Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala grants them that custodianship. But when they become negligent, as shown in incidents of history, then Allah Ta'ala takes it away. And then once the ummah turns to Allah Ta'ala, Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah Ta'ala, whom Allah Ta'ala utilized, he would not smile, he would not relish food. He says, how can I smile, how can I enjoy food when Al-Masjid al-Aqsa is in the hands of the Crusaders? And Allah Ta'ala utilizes this great hero of Islam, Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah, for the freedom of Al-Aqsa. So to turn to Allah Ta'ala fervently with obedience, it is a mirror reflection of the condition of the ummah, to bring deen alive in ourselves, in our families, to make this concerted effort in the ummah, to forsake haram and sin, extremely important, abundant tawbah, sincere istighfar, to beg Allah Ta'ala sincerely for shortcomings. It is also the season of rain, very important tawbah and istighfar in order to draw beneficial rains from the mercies of Allah Azza wa Jal. To rectify, to change our lives, abundant sadaqah, spending, whichever avenues, through authentic organizations towards Gaza, to other parts of the ummah. Similarly, abundant sadaqah on a general level cools the anger of Allah Ta'ala, averts a bad death, and brings the mercy of Allah Ta'ala in torrents, in great amounts. Thereafter, link to strengthen our link, our association, our relationship with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, abundant durood sharif. There was a severe plague in India at one time. Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thanvi rahimahullah thought that what do we do under this condition? In that condition, Hazrat Mawlana compiled the kitab Nashr al-Tib fi Dhikri al-Nabi al-Habib, a sirat kitab with the niyyah that it draws the mercy of Allah Ta'ala. And wherever this book was read, in masajid, in homes, Allah Ta'ala's mercy came to the fore and they were granted protection. We know the great kitab, the compilation of du'as by Allama ibn al-Jazari rahimahullah, Hisnul Haseen, appropriately called the fortress, fortified fortress of protection. When the Mongols, the Tatars were going on the rampage, massacring Muslims in different major Islamic cities with the help of the Shia and the Rawafid from the inside, in the city of Baghdad alone, they boasted to the French King Louis that they had massacred 2 million Muslims, though this is considered an exaggerated figure. Around 800,000 at the minimum is given as a figure of Muslims who were massacred and similarly rampaged in different Muslim cities. They had surrounded Damascus. There was an impending massacre. Allama Ibn al-Jazari rahimahullah, in this condition, compiles this kitab, the collection of the du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hisnul Haseen, in order to draw the mercy and the protection of Allah Ta'ala. And then on a Thursday night, he sees Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in a dream. Nabi sallallahu alayhi wa sallam asks him, what do you want? He says, make du'a that Allah saves us from this. Nabi sallallahu alayhi wa sallam raised his mubarak hands in the dream and made du'a. And 3 days later, on a Sunday, without any explanation, without any reason, they marched away unusually without attacking the city of Damascus. So abundant Durood Sharif, bring alive sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permanently into our lives, increasing our muhabbat, read from the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, with this niyyah that he draws the mercy of Allah Ta'ala. Very, very important that we associate and link ourselves stronger to the masajid, punctuality of salahs, but to spend quality and extra time in the masajid. Tawbah, istighfar, dhikrullah, tilawat, ta'aleem. One narration mentions that when a community becomes deserving of the punishment, and we should genuinely really fear the punishment of Allah Ta'ala for the rampant sin, immodesty, bihayai that is so rampant, that a community who are deserving of Allah's adab because of open disobedience are spared because of three categories of people who are found in those communities. Al-mutahabbuna fiyya, that those who have love for the pleasure of Allah Ta'ala, love each other as believers for the pleasure of Allah Ta'ala. Ummaru buyuti, that in that community there are those who populate, keep alive Masjid Abadi, spend quality time in the masajid, keeping it alive with various amal and actions. Wal mustaghfiruna bil ashar, and those who do abundant istighfar, especially at the time of suhoor, the end time of tahajjud, abundant istighfar. These are the amal and the actions that cools the anger of Allah Ta'ala, and entire communities are safe from the adab of Allah Ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم قبلہ مفتی صاحب دیگر علماء کرام میں نے اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر میں مصر کا لفظ استعمال کیا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں مصر کا لفظ صراحتاً اور بالقرائن قرائن کے ذریعے سے جو باتیں کہی گئی ہیں تو قرائن کو سامنے رکھ کر اور جو صریح الفاظ ہیں اس کو سامنے رکھ کر اگر شمار کیا جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 25 مرتبہ مصر کا تذکرہ کیا ہے ایک آیت کریمہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی اس میں صاف بتایا گیا وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ 25 پارے میں کہا گیا أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته یہ تین آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں اس میں وضاحت کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ مصر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ قرائن کو اگر لیا جائے یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تھا اجعلنی علی خزائن الارض تو یہاں خزائن ارض میں جو ارض کا لفظ آیا اس سے مراد کون سی زمین ہے؟ بیسویں پارے میں آیا وَنَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے اندر میں جو ارض کا لفظ آیا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، أقصى المدينة کا جو لفظ آیا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس میں جو مدینہ کا لفظ آیا، ایسی تقریباً 19 آیتیں ہیں قرائن کے ذریعے سے مفسرین نے متعین کیا کہ جہاں جہاں یہ ارض کا لفظ استعمال کیا گیا یا ایک مدینہ کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد مصر ہے، اس سے مراد کیرو ہے، اور اس سے مراد قاہرہ ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ مصر کی سرزمین وہ ہے کہ تین انبیاء کرام کی پوری تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے. پہلے نمبر کے اوپر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گزرگاہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی ہے شام جانے کے لیے، فلسطین جانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو استوف کیا وہ مصر ہی کے اندر میں کیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. پھر اسی زمین کے اوپر میں وہ واقعہ پیش آیا، حضرت سارہ کی کرامت ظاہر ہوئی اور اس کے نتیجے میں حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حاجرہ کو پیش کیا گیا. پھر یہی حضرت حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے علیہ السلام، اور اسی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہماری اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دوسرے نمبر کے اوپر میں قرآن مجید نے جس کو احسن القصص کہا، واقعات کے اندر میں سب سے بہترین واقعہ، واقعات کے اندر میں سب سے اچھا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے مستقل اس کے بارے میں ایک سورت نازل فرمائے. یہ احسن القصص اور بہترین واقعہ یہ بھی مصر ہی کی سرزمین کے اوپر میں پیش آیا. اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائیوں کے جتنے بھی واقعات ہیں، زندگی کے آدھے واقعات جو ہیں وہ بھی اسی مصر کے اندر میں پیش آئے. یہ تو ایک پرانی اس کی تاریخ ہے. جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی امواس کا واقعہ، تعاون امواس کے پیش آنے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کیا مجھے مصر پر اٹیک کرنے کا اور مصر کے اوپر میں حملہ کرنے کا، اور آپ مجھے مصر کے فتح کرنے کی اجازت دیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے 10 آدمی کی فہرست تیار کی جائے کہ سب سے زیادہ عقل مند فرسٹ رین ٹاپ لیول کے 10 آدمی کون ہے، تو ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آئے گا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت واقعات ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ فرمایا تھا، حیات الصحابہ میں یہ واقعہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال ہو جانے کے بعد مجھے غسل دینا سنت کے مطابق، کفن بھی پہنانا، جنازے کی نماز پڑھنا، اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دفن کرنا. پھر جو ہائی لائٹ ہیں، باٹم لائن، حضرت عمر بن عاص نے کیا فرمایا تھا، مجھے دفن کرنے کے بعد گھر جانے کی جلدی مت کرنا، اور فرمایا کہ میری قبر پر بیٹھ کر اونٹ کو ذبح کرنے میں، اس کی اسکن نکالنے میں، اور اس کے ٹکڑے کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہنا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تو میری قبر کے باہر قرآن پڑھے گا, اس کی برکتیں میں قبر میں محسوس کروں گا اور میرے لیے فرشتوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا. یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علامہ شبلی نے مقالات شبلی ضمناً اس کو بھی تذکرہ کرتا ہے. جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو ابھی میں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا کہ بین الخوف والرجائے, مصر پر حملہ کرنے کے بارے میں میں بین الرجائے والخوف میں آؤں, میں کنفیوژن کے اندر میں آؤں, میں تردد کے اندر میں آؤں, میں شک کے اندر میں آؤں کہ میں آپ کو اجازت دوں یا اجازت نہ دوں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی مصر کو دیکھا تھا اور میں مصر کی حیثیت کو جانتا ہوں اور میں مصر کے مقام کو بھی جانتا ہوں. اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر میں اب بھی لکھا ہوا ہے کہ بلاد عربیہ میں اور دول عربیہ میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیادت کی صلاحیت رکھی ہے تو کہا وہ مصر کے مسلمانوں میں رکھی ہے. کہا یہ قیادت کے منصب پر فائد ہو سکتا ہے, اگر حالات سازگار ہوتے تو سب سے زیادہ قیادت کی صلاحیت ان لوگوں کے اندر میں پائی جاتی ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مبہم اجازت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کریں اور 8,000 کی فوج حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے کی. اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا استخیر اللہ, یہ اجازت دینے کے بعد بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کروں گا, میں استخارہ کروں گا, استخارہ کرنے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئے گی میں آپ کو لکھوں گا. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد آپ کو ایک خط لکھوں گا, میرا خط لے کر کے آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا, میرا خط جس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے تو حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا لو دخلت ارض مصر, میرا خط اگر تم کو اس حال میں مل جائے کہ آپ مصر کی بارڈر میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ فجرے پھر آپ چلتے رہنا, اور اگر میرا خط اس وقت تک پہنچے کہ ابھی آپ مصر کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عقل مند آدمی تھے, انہوں نے 8,000 کی فوج کو اپنے ساتھ لیا, وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے. ابھی وہ مصر کی طرف راستہ طے کر رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر ابن خطاب کا خط آیا. جب قاصد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر کے آیا تو انہوں نے توریہ کیا, عقل مندی سے کام لیا, ذہانت فطانت بصارت اور بصیرت سے انہوں نے کام لیا اور خط اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ پوچھا ہادی ارض مصر, یہ مصر کی بارڈر شروع ہو گئی؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی مصر کی بارڈر شروع نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے قاصد سے کیا کہا کہ کپت بھائی ہوں یہ خط تمہارے پاس رکھو, ابھی میں یہ خط نہیں لوں گا, اور کہا بعد میں دیکھا جائے گا. کہ وہ چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ جب وہ مصر کی بارڈر میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم کہاں پر پہنچے ہیں؟ کہنے آلریڈی مصر کی بارڈر میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ خط لاؤ, اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر خط مصر کی بارڈر میں داخل ہونے کے بعد آئے تو یوں تک نہیں لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, اب ہمیں اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. یہ خط انہوں نے لیا, پڑھا لیکن چونکہ اس میں لکھا کہ اگر داخل ہونے کے بعد ملے تو پھر آپ کو یوٹرن دینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ابتدائی مرحلے کے اندر میں کوشش کی. لمبے واقعات اختصار ہے. 8,000 کی فوج ناکافی ہو گئی. کتب الی عمر ابن الخطاب, انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو خط کے ذریعے سے اطلاع دی. یہ کوئی میل کا زمانہ اور فیس کا زمانہ اور اسی طریقے سے اسمارٹ فون کا زمانہ نہیں ہے. انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھا اور اس کے اندر میں یہ درخواست کی کہ 8,000 آدمی کافی نہیں ہے, ہمیں 12,000 آدمی کی ضرورت ہے. 8,000 میرے ساتھ ہیں, آپ 4,000 آدمی اور بھیجیں تاکہ وہ 4,000 آ جائیں, ہم 12,000 ہو جائیں گے, انشاءاللہ تعالی مسئلہ آسان ہو جائے گا. جب حضرت عمر ابن خطاب کے پاس ایک خط پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے نے 4,000 آرمی کا, فوج کا, لشکر کا, مجاہدین کا, مقاتلین کا, غازیوں کا, جہاد کرنے والوں کا مطالبہ کیا ہے, ابھی کہاں 4,000 کا انتظام ہوگا. انہوں نے 4 صحابی کا انتخاب کیا, عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 4 آدمیوں کو بھیجا. جب یہ 4 آدمی آئے حضرت عمر بن عاص کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میں نے 4,000 کا کہا تھا, تم یہاں 4 آدمی آئے ہو. حضرت عمر کا خط بتایا اور اس میں لکھا تھا کل واحد منہم بمنزلۃ الالف, یہ جو 4 میں نے بھیجا ہے وہ 4 نہیں ہے, ان میں کا ایک جو ہے وہ 1,000 کے قائم مقام ہے. اسباب منع سربہ میں ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں کہ غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں, اس میں کبھی ایک سبب اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. یہاں 2 کے نہیں, یہ 1 ہے لیکن 1,000 کے قائم مقام ہے. جب یہ 12,000 ہو گئے تو حضرت عمر نے پھر لکھا تھا وَلَنْ يُغْلَبَ اِسْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ, اے عمرو بن عاص اب تمہارے پاس 12,000 ہو گئے اور 12,000 کی فوج اپنے دشمن کے مقابل تعداد کی قلت کی بنیاد پر کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ناکام اگر ہوگی تو دوسرے اسباب تو ہوں گے لیکن عدد کی بنیاد پر نہیں. یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھو اور آگے بڑھو. پھر اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے 12,000 کی فوج لے کر. دیوار تھی, دیوار کے اوپر میں چڑھنا تھا, دیوار کے اوپر میں کیسے چڑھا جائے, ایک سیڑھی لگائی گئی, اسٹیپ لگائی گئی اور حضرت زبیر ابن عوام اس پر چڑھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا انی اب نفسی, میں اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر قربان کرتا ہوں, میں دیوار کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا, دروازہ کھولوں گا, اس کے بعد آپ کو آنا ہے. زبیر ابن عوام نے ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ مصر فتح کیا گیا جس کے فتح کرنے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. علامہ شبلی نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے وہاں کے گورنر بنے ہیں, اس زمانے کے گورنروں کے اندر میں کتنا انصاف تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے علامہ شبلی مقالات شبلی میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کی گورنری کے زمانے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اس زمانے کے اندر میں کمیونٹی مکس تھی, مسلمان بھی تھے, کرسچن بھی تھے, ان کو رہنے کی اجازت تھی, مستامن تھے, جزیہ دیتے تھے اور رہتے تھے. عمر بن عاص کے زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنی تھی اور کرسچن لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے, عقیدت رکھنے والے ہیں. نوجوان بچے جو ہوتے ہیں ان کو بعض مرتبہ کچھ ایسی شرارتیں سوچتی ہیں اور نامناسب کام کرتے ہیں. جس دیوار کے اوپر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنی تھی کچھ مسلمان نوجوانوں نے اپنے ہاتھ کے اندر میں تیر تھے, ان کو تیر اندازی کرنے کا شوق ہوا, تو تیر اندازی کرنے میں انہوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر تھی اس کے اندر میں تیر مارا, اور اس تصویر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آنکھیں بنی تھی اس کو انہوں نے پھوڑ دیا. بڑا ہنگامہ ہونے والا تھا, بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں, لیکن وہ کرسچن سمجھدار تھے. وہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ, اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارے بچوں نے یہ حرکت کی, اور ہمارے اور آپ کے مقدس نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر میں جو آنکھیں تھی اس کو تیر کے ذریعے سے ختم کر دیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو, اگر کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں پیسے ادا کر دوں اس کے ذریعے سے, پھر آپ کو آگے جو بھی کرنا ہو. کہا نہیں نہیں نہیں, ہمیں پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو, کہا القصاص, ہم بدلہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بدلہ لینے کی شکل کیا ہے, بدلہ لینے کی صورت کیا ہے؟ تو انہوں نے عجیب صورت رکھی کہ تم اپنے نبی کی ایک تصویر دیوار پر بناؤ, اپنے نبی کی تصویر دیوار پر بناؤ, اور اس کے اندر میں آنکھیں بھی ہو, اور ہمارے نوجوان تیر لگائیں اور تیر کے ذریعے سے تمہارے نبی کی آنکھ کو بھی ایسا ہی پھوڑیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کے ساتھ کیا گیا. تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا کہ بھائی ایک تو تصویر بنانا, پھر اللہ کے نبی کی تصویر, اور پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ, تو بڑا سنگین معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا حضرت عمرو بن عاص نے بہت ٹھنڈے دل سے آدمی کو, جیسے ابھی مفتی عبد القادر صاحب نے بھی بتایا کہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے, سوچ اور سمجھ کر کے آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے. انہوں نے بہت ٹھنڈے دل سے کہا کہ بھائی اگر ہمارے نوجوانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اس میں ما ذنب نبی گنا, ہمارے نبی کا کیا گناہ اس میں, ہمارے نبی کی کیا غلطی ہے, اللہ تزر واضح ضلع اخرا, ہمارے نبی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ تم میں تیر لگانے والے کون لوگ ہیں, تمہارے نوجوان یہاں ہے جو تیر مارنے کے لیے تیار ہو؟ تو کہا نہیں ابھی تو نہیں, کہا ان کو لے کے آؤ. وہ گئے ایک دو نوجوان کو لے کر کے آئے, کہا یہ ہیں جو تیر ماریں گے. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ وہ تمہارے نوجوان کو میرے سامنے کھڑا کرو. وہ نوجوان سامنے کھڑے ہوئے, اس کے بعد عمرو بن عاص نے کہا تیر مارنا ہو تو عمرو بن عاص کی آنکھ تیار ہے, میری آنکھ میں تیر مار دوں, ہمارے نبی کی تصویر نہیں بنے گی. جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا کہ تم جیسے لوگوں سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا, ہم تمہارے نوجوانوں کو معاف کرتے ہیں. یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی, یہ جو مصر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس چھٹی میں, ہمارے پہلی اکتوبر کی چھٹی کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مصر کے سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ابھی وقت نہیں ہے مجھے, چونکہ میرے پاس صرف 20 گھنٹے کا وقت تھا, فجر کے بعد پہنچے تھے, رات کو 12 بجے کی فلائٹ تھی, تو صبح کے 10 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک کا وقت تھا, تقریباً 12 گھنٹے 11 گھنٹے, اس میں جتنا بھی کچھ دیکھا جا سکتا تھا اس کو دیکھ لیا, صرف 4 جگہ دیکھی, تفصیل نہیں بیان کرتا, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. ایک جامع حسین ہے, اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے, پھر ابھی ختم کرتا ہوں. جامع حسین, جامع حسین کے معنی آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بنائی گئی مسجد. تاریخی طور پر یہ واقعہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ کے اترنا ہے, لیکن یہ جامع حسین میں جو محراب والی دیوار ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں, اس کے بعد ان کو اور شہید کرنے کے بعد بدن ایک طرف تھا, سر ایک طرف تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر ہے وہ کربلا سے دمشق میں لایا گیا, دمشق کے بعد مصر میں لایا گیا اور مصر میں لانے کے بعد اس جگہ پر دفن کیا گیا اس کا نام رکھا جاتا ہے مدفن راس الحسین یہ حضرت حسین کے سر کے دفن کرنے کی جگہ ہے یہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی جو جامع حسین کے نام سے مشہور ہے یہ پہلی جگہ ہے اور جامع حسین کے قریب کے اندر میں دنیا کی سب سے زیادہ مشہور یونیورسٹی 359 359 میں معز لدین اللہ جس نے اس کی بنیاد رکھی 361 کے اندر میں اس کا افتتاح عمل میں آیا 200 سال تک پہلے اس کا نام رکھا جاتا تھا جامع قاہرہ لیکن بن جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پر زہرا میں سے ازہر کو لیا گیا اور حضرت فاطمہ کی جانب منسوب کر کے اس کا نام جامع ازہر رکھا گیا چونکہ پہلا جو اس کا بانی ہے وہ عقیدے کے اعتماد شیعہ تھا اور 200 سال تک یہ شیعہ کے کنٹرول میں رہا پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا اس کے بعد ہی اہل سنت کے قبضے میں آیا اور اس کے بعد سے یہ ادارہ چل رہا ہے پہلے ساری کلاسیں مسجد میں ہوتی تھی اب تو اس کی بڑی بڑی عمارتیں ہو گئی ہیں اور وہاں قیام کرنے والے طلباء نے برانچوں میں اور شاخوں میں اس وقت جامع ازہر کے جو طلباء ہے اب تو وہ جامع ازہر نہیں جامعات ازہر یعنی ازہر 100,000 اسٹوڈنٹ ہے 800,000 اسٹوڈنٹ ہے دنیا کے تقریباً 100 ملکوں کے 50,000 طالب علم وہاں پر پڑھنا ہے یہ جامع ازہر ہے اس کے بعد حضرت امام شافعی کا تذکرہ ہے حضرت زکریہ انصاری کا تذکرہ ہے یہ مختصر سا میں نے مصر کے بارے میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے اور اس سے جو کام کی باتیں ہیں اس سے اللہ ہم کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ چونکہ ذکر کی مجلس ہے تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا جو مزار ہے ان کے سامنے شیخ زکریا انصاری کا مزار ہے اور یہ شیخ زکریا انصاری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام عبد الوہاب شاہرانی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں امام عبد الوہاب شاہرانی نے زکریا انصاری کے بارے میں لکھا ہے کہ خدم تو عشرین سنتن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد زکریا انصاری کی خدمت کے اندر میں نے 20 سال گزارے 20 سال اور وہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے عرصے میں میں نے اس اللہ کے بندے کو ایک مرتبہ بھی ذکر سے غافل نہیں پایا اور وہ فرماتے ہیں کہ سبق ہوتا تھا اور سبق کے درمیان میں جب ہم عبارت پڑھتے تھے اور عبارت پڑھنے کے بعد اگر طلبہ آپس میں کسی مسئلے پر بحث کرتے تھے اس درمیان میں بھی رأیتہ یتحرک شفتیہ میں ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ طلبہ مسئلے کو حل کر رہے ہیں اور زکریا انصاری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر میں مشغول ہیں کبھی پوری زندگی میں ان کو میں نے ذکر سے غافل نہیں پایا اور وہ خود لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی آدمی ان کے پاس آتا اور آنے کے بعد بات کرتا اور اگر بات لمبی کر دیتا تو شیخ یہ فرما دے بات مختصر کرو اور جو وقت بچ جائے وہ اللہ کے ذکر کے لیے نکالو مجھے بھی اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام دوستوں اور ساتھیوں علماء کرام کی پیاری پیاری نصیحتیں اور تاریخی واقعات ہم نے اور آپ نے سنے, خصوصاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا درجہ اور مرتبہ اور کارنامے آپ نے سنے, جو مصر کے فاتح ہیں, اور بنی امیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ سیاست میں اور شجاعت اور بہادری میں, عقل مندی اور ہوشیاری میں بہت آگے تھے. اس لیے صحابہ کرام ان کو آگے بڑھاتے تھے اور صحابہ کرام ان کی اقتداء کرتے تھے. انصاف بھی ان میں بہت زیادہ تھا, حد سے زیادہ. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جو قاہرہ ہے اس کا نام اس زمانے میں قاہرہ نہیں تھا. حضرت عمر بن عاص اور قاہر باللہ جو شیعہ تھا اس کے نام پر قاہرہ بنا ہے. جیسے آپ نے سنا کہ 200 سال تک انہوں نے حکومت کی, پھر صلاح الدین ایوبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برباد کیا, نیست و نابود کر دیا. تو لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو اسی جگہ پر ایک بڑا خیمہ لگایا تھا جس کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں, فا سین توا الف توا فسطاط. خیمہ لگایا تھا, فتح ہونے کے بعد وہاں سے منتقل ہونا چاہتے تھے, جانا چاہتے تھے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ساتھیوں نے کہا کہ جو خیمہ لگایا گیا تھا اس میں کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھونسلے کو ہٹانا, کبوتر کو ہٹانا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہٹانا یہ اچھی بات نہیں ہے, اس لیے خیمے کو چھوڑ دیا جائے. قیمتی خیمہ جس میں کافی سارے لوگ رہتے تھے اس خیمے کو چھوڑ دیا گیا اور یہ حضرات چلے گئے. اسی جگہ پر یہ شہر بنا اور اس کا نام فسطاط رکھا گیا. فسطاط کے معنی خیمہ. پھر جیسے آپ کو بتایا بعد میں اس کا نام قاہرہ رکھا گیا. اور مصر کا نام تو بہت پرانا ہے, مصر تو پورے ملک کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں قاہر باللہ کے زمانے میں جو جامع اظہر ہے, تو چونکہ جیسے مولانا نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے اس کو بنایا, تو چونکہ اس وقت جامعہ نہیں تھا بلکہ مسجد تھی, تو مسجد کے مناسبت سے چونکہ مسجد مذکر ہے تو اس کا نام اظہر رکھا گیا. اور ابھی جیسے آپ نے سنا کہ اس میں لاکھوں ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں. پاکستان میں لاہور کی شاہی مسجد, بادشاہی مسجد کے پرانے زمانے کے جو خطیب تھے مولانا عبدالقادر آزاد, وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جب میں مصر گیا, جامع اظہر میں شیخ الازہر سے میری ملاقات ہوئی, تو شیخ اظہر نے اس وقت بتایا, بہت پرانی بات ہے 60-70 سال پہلے, کہ ہمارے جامع اظہر میں 50,000 یا اتنے طالب علم پڑھتے ہیں اس زمانے میں. اور شیخ الازہر نے کہا مولانا عبدالقادر آزاد سے کہ کیا آپ کے ملک پاکستان میں کوئی ایسی جامعہ اور یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں؟ مولانا عبدالقادر آزاد نے کہا ہاں ہمارے ہاں ایسی یونیورسٹی ہے. انہوں نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ مولانا عبدالقادر آزاد نے بتایا اس کا نام ہے الجامعۃ التبلیغیۃ العالمیہ, تبلیغی جماعت. اور کہا میں نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے پوچھا تھا کہ ایک وقت میں تقریباً پوری دنیا میں کتنی جماعتیں اور کتنے افراد چلتے ہیں؟ اس زمانے میں کہا 50,000 سے زیادہ, ابھی تو لاکھوں ہیں. تو کہا وہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے اور چلتی پھرتی جامعہ ہے اور چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے جس میں لوگ کلمہ سیکھتے ہیں, نماز سیکھتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, اچھے اخلاق سیکھتے ہیں, صبر سیکھتے ہیں. یہی جامعہ کا مقصد ہوتا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اقوال حسنہ, افعال حسنہ اور اخلاق حسنہ کا نام ہے. اچھے اقوال, اچھے اعمال اور اچھے اخلاق اور اچھی تعلیم اور اچھی تبلیغ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا تزکیہ, اپنے دل کو صاف کرنا, یہ حقیقت میں مقصود ہے. اور تبلیغ جماعت میں یہی ہوتا ہے, خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے اخلاق اونچے ہو جائے, آدمی کے اقوال اور کلام اونچا ہو جائے, آدمی کے افعال اعمال عمل اونچے درجے کا ہو جائے. ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ, رسالہ قشیریہ کے مصنف اور تصوف میں صوفیہ میں ان کا بہت اونچا درجہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, تین واقعات پیش آئے, ان کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا, دیر ہو گئی اور مجھے سخت بخار آیا. بخار کی وجہ سے میں مسجد میں پڑا رہا, اتنے میں مسجد کا مؤذن آیا, اس نے کہا مسجد کو خالی کرو, تم یہاں سے نکل جاؤ. ابو القاسم قشیری نے کہا مجھے تو سخت بخار ہے, میں حرکت نہیں کر سکتا, نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور کھینچنے لگا, کھینچتے کھینچتے مجھے مسجد سے نکالا, پھر میں باہر پڑا رہا. کہا اس واقعے سے میری مجھے خوشی ہوئی, یعنی اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق کے بجائے اس کے کہ مؤذن پر غصہ کرے, خوشی ہوئی, تواضع نصیب اور عاجز نصیب ہوئی کہ لوگ تو مجھے صوفی سمجھ رہے ہیں, پیر صاحب اور شیخ سمجھ رہے ہیں اور میرا یہ حال ہے. کہتے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک دیوار کے پاس بیٹھا تھا اور دیوار کی اوپر کتا یا چھت کی اوپر کتا چڑھ گیا. کتے نے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کیا اور میری اوپر گر گیا. میں گیا اس کو پاک صاف کیا, دھو لیا, لیکن کہا مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ لوگ تو میری عزت کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں مجھے بڑا سمجھتے ہیں اور میں اس قابل ہوں کہ کتا میری اوپر پیشاب کرے یہ اخلاق حسنہ اور اچھے اخلاق کی انتہا ہے اور کہا تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے اور ایک مجاہد جو جہاد میں شامل تھا وہ اپنی کہانی اپنی کارگزاری سنا رہا تھا اس کارگزاری میں اس مجاہد نے کہا کہ ہم فلان جگہ جہاد کر رہے تھے میں نے اللہ کے دشمن کافر اللہ کے دشمن کو پکڑ لیا اور میں نے یوں ہلایا تو کہا قشیری کہتے ہیں اس نے مجھے گلے سے پکڑا اور مجھے ہلانے لگا میں اس طرح اس کو ہلایا اور گرایا کہا مجھے خوشی ہوئی کہ لوگ تو ہمارا بہت اکرام کر رہے ہیں لیکن سپاہی اور مجاہد کے سامنے میری یہ حالت ہے میرے پرانے کپڑے میں نے پرانے کپڑے پہنے تھے اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں ہے کہ یہ علامہ قشیری ہے جس کا بہت اونچا درجہ ہے تو عرض یہ کر رہا تھا اچھے اقوال اچھے افعال اچھے اخلاق کو جب جمع کیا جائے تو اس کو تصوف کہتے ہیں اس لئے بعض علماء تصوف کی تعریف کرتے ہیں الاتصاف بكل عمل وخلق سنی والاجتناب عن كل خلق وعمل دنی ہر عمدہ اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو موصوف کرنا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اور برے اخلاق اور برے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا اس کو تصوف کہتے ہیں اور تصوف کی سب سے بڑی علامت جیسے مولانا عباس صاحب نے فرمایا کہ وقت کو آدمی ضائع نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے جیسے زکریہ انصاری رحمہ اللہ جن کا علم میں بھی بہت اونچا درجہ ہے اور تصوف میں بھی اونچا درجہ ہے اور شافعیہ میں بہت اونچے درجے کے بزرگ صوفی اور عالم گزرے ہیں ان کا واقعہ آپ نے سنا اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تصوف کا مقصد کیا ہے ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت نمبر تین ذکر بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ اوپر چڑھ جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچتا ہے حدیث کا مضمون ہے ذکر کی کثرت اور نمبر چار ذکر کی حلاوت ویسے مزہ نہیں آتا اور جب کسی ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے اور مزہ جب مزہ آتا ہے تو دل لگتا ہے اور جب دل لگتا ہے تو دل کی عبادت ہو جاتی ہے اصل چیز دل کا لگنا ہے کہ دل لگ جائے اگر دل نہ لگے تو آدمی زبان سے ذکر کرتا رہے گا اور دل کسی اور جگہ ہوگا تو ایسے ذکر کا زیادہ فائدہ نہیں ہے روئے در محراب دل گرداو گاو خر ای چنین تسبیح کہ دارت اثر جب آدمی کا دل محراب میں ہو اور اس کا دل گھوڑوں گدوں میں کار اور اپنے سامان میں لگا ہوا ہو تو اس طرح ذکر کا زیادہ فائدہ نہیں ہے تو ذکر کی حلاوت اور نمبر پانچ دفع غفلت تاکہ غفلت دور ہو جائے اور غفلت کی جگہ پر آدمی کا دل اور آدمی کی آنکھیں آدمی کے کان بیدار ہو اور نمبر چھ عبادت کل عادت عبادت اس کے لئے عادت کی طرح بن جائے جیسے عادت کی طرف آدمی کی عادت کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے اسی طرح ذکر کی طرف آدمی مائل ہو جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ میرے لئے یہ عبادت اور میرے لئے ذکر اس طرح ہے جیسے کھانا پینا جیسے کھانی پینی کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی ہے صبح اٹھتا ہے ناشتے کی طرف میلان ہوتا ہے ناشتے کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن آدمی کے دل میں آتا ہے اسی طرح وہ اس کے لئے ذکر اس کے لئے ناشتے کی طرح ہو ناشتہ کہتے ہیں اصل میں ناشتہ ہے نشاط سے اسی میں اس کو نشاط ملتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جب صحابہ نے کہا ای المال کون سا مال ہم جمع کرے کون سا مال ہم حاصل کر لے ای المال نجمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مال لسان ذاکر زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو قلب شاکر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو اور آدمی کو ایسی بیوی مل جائے جو بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں اس کی مدد کرے اللہ کی دین جاری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دین کو سینے سے لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر چلنا اس میں معاون اور مددگار ہو اور ذکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر اپنا پنجہ لگائے رہتا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے میل کچیل لگ جاتا ہے اس کی صفائی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور فرشتے گلیوں میں اور فرشتے شہر میں اور دیہات اور گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تم آ جاؤ فلان جگہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس ہے اس میں شرکت کرو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تم آ جاؤ اور اس میں شرکت کرو پھر فرشتے شرکت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رپورٹ پہنچاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جن کی ملفوظات میرے سامنے ہیں وہ فرماتے ہیں سلوک کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا ایسا طالب بن جائے جیسے کہ جسم غذا کا طالب ہے اور اس کو عبادت کی ایسی خواہش ہو جائے جیسے صحت مند جسم کو غذا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے فل ہو جائے اور ما سوا اللہ کی محبت اور عظمت سے خالی ہو جائے جب تک اغیار کی محبت اور عظمت اس درجے میں قائم ہے کہ اللہ پاک کی محبت اور عظمت سے مزاحمت کرتی ہے اس وقت تک وہ مرضیات حق کا طالب نہیں ہو سکتا اور نہ گناہوں سے پوری طرح بچ سکتا ہے